kettőt jövök vissza. Hogy lesz öntve ez a beton. Még jobban fel kell töltenem, mert oda kell rakni egy vicc darabot is, hogy ne folyjon ki ottan a... Minek engedem, mint hogy megyek lefelé így dolgozni. Zavart. Légy szíves, macsa, kifelé! Légy szíves! Cica! Nem hallgat rád. Csic! Légy szíves! Légy szíves, macsa. Nem, mint a szolgi. Mi elbis, nem, nem. Fel, mindenfelé bejárka. Kettő, felöltözködök, megyek a dolgaimra. Nem volt ilyen, aki akar. Akar, kijön a nagyra becsült kis cicácska. Egy aranyos kis macska. Most nem mész kenyérni mi? Na menjek most rögt. Hát mindegy, nem tudom, mikor hozzák neki. Nem szokták. Na 7 óra, akkor nem hozzák neki. Lehet, hogy már hoztak. Elmegyek is egy-kettő, megveszek vaníliás fagyit. Ha ne vigyék el azt, egy hamar fogják vinni. Nem biztos, hogy... Mit? Van már, tegnap óta Rodába! A tegnap óta Rodába láttam meg a... Hogy van, akkor biztos... Most te a kicsit akarsz tenni, vagy a nagyba? Attól függ, ha nincsen nagyba, kicsiben nincs, akkor nagyba egy-kettő lebicivizek, aztán visszaérek én egy hamar. Akkor nézzük, hogy kint van neki, ki van kint állunk. Oh. Hát a hagyik kulcsa. Kettő, megyek a fagyikáj. Nem látod a kulcsa? Nem. Te elmész a kukorba kulcsa. Jó, megyek. Nem. Te, cicám. Az orvos. Macska kint volt, vagy mi? Voltam én is még. Negyed egykor. Rögtön a szélinél van. Vamos.